Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler. Hicr suresinin 22. ayet-i kerimesiyle tefsirimize devam ediyoruz. Rabbimizin iki türlü kanunu var dedik. Bir, tabiat kanunları. Yürümemiz, dinlememiz, görmemiz, tatmamız, tutmamız, bir yükü kaldırmamız, yağmurun yağması, ırmakların akması, denizlerin buharlaşması, gökyüzüne çıkması, gökyüzünden soğuk tabakaya vurup yağmur olarak, kar olarak, dolu olarak geri gelmesi, bütün bunlar Rabbimin koyduğu kanunlardır. Fizik kanunları, kimya kanunları, biyoloji kanunlarıdır. Bunlardan hiçbirini biz yaratmadık, biz koymadık. Yaratılmışların en değerlisi insan, ama bu insan da tabiata ilave bir kanun koymamıştır. Rabbimin bir de şeriat kanunları var. Tevrat'taki, Zebur'daki, İncil'deki ve Kur'an'daki koyduğu kurallardır. Nasıl ki tabiat kanunlarına uyum sağladığımız oranda dünyamız güzelleşiyor, sıhhatimiz güzelleşiyor. Aynı şekilde bütün hayatımızı Kur'an'a göre ayarladığımızda da aynı neticeyi alacağız. Dünyamız güzelleşecek, ahiretimiz de güzelleşecek. Dünya harplerden, darplardan, hırsızlıklardan, yankesiciliklerden, soygunlardan, tecavüzlerden kurtulmuş olacaktır. Rabbimiz tabiat kanunlarına dikkatimizi çekmeye devam ediyor. Geçen bölümlerde de gökyüzüne bakmamızı, yeryüzüne bakmamızı önermişti. Şimdi ve arselnâ riyâhe levâkıha فَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَسْقَيْنَاكُمُهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ Aşılayıcı olarak rüzgarları biz gönderdik diyor Allah Celle Celaluhu. Rüzgarın oluşması kanununu okulda öğretirler. Hani sıcak, hava sıcayacak olursa genleşir. Genleşen hava etrafa baskı yapar ve genleşmemiş tarafa doğru, soğuk havaya doğru akım yapar. Böylece rüzgarlar meydana gelir. Doğrudur. Ama o genleşme kanununu koyan, onu öbür tarafa aktıran, onun genleşmesini sağlayan, güneşi yaratan, ısıyı yaratan ve rutubeti yaratan hepsi Allah Celle Celaluhu'dur. Rüzgarlar esiyor. Binlerce faydasından birine dikkatimizi çekiyor. Rüzgarlar bir kere bizim hayatımızın rengini değiştiriyor. Kirli havamızı temizliyor. Hani bugünlerde İstanbul ve Ankara gibi şehirlerimiz her geçen gün biraz daha hava temiz. Çünkü kaz yakımı arttıkça hava temizlenmeye devam etti. Bundan birkaç yıl önce vay filan semtte işte insanlar maskeli gezmeye başladılar zehirlenmeden dolayı. O dönem rüzgarın hiç kıpırdamadığı, yaprağın titremediği dönemler. Soğuk bütün şiddetiyle devam ediyor ama yaprak titremiyor. Ve insanların bütün yaktığı odun ve kömür kendi ciğerlerine zehir olarak dönüyor. O zaman da İnsanlar rüzgar doğasına çıkacak neredeyse. Yine insanlar tedbirler buluyor tabii. Mesela arabalar hareket ettirilsin. Yani bir hava akımı sağlansın gibicesine. Bu rüzgarlar bizim havamızı temizlediği gibi meyvelerin ve sebzelerin ve adını dahi bilmediğimiz milyonlarca nebatatın aşılanmasını da sağlıyor. فَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَسْقَيْنَاكُمُهُ Biz gökyüzünden yağmuru indirdik ve onunla sizi sulayan biziz diyor Allah Celle Celaluhu. Bulutlardan yağıyor yağmur. Gökyüzüne çeviriyoruz kafamızı. Yağmur yağdığı günlerde gökyüzünden geliyor. Bir devri daim makinesini kurmuş Allah Celle Celaluhu, işleyip duruyor. Bizim evdeki makinalarımızın cereyanı kesiliyor. Pili bitiyor. Ama Hazreti Adem'den beri bu devri daim makinası çalışmaya devam ediyor. Yağmurlar yağıyor, otlara, sebzelere, meyvelere can veriyor. Karıncalara ve fillere hayat veriyor. İnsanlara hayat veriyor. Göllerde, bataklıklarda ve denizlerde toplanıyor. Tekrar buhar oluyor. Hava imbiğinden geçiyor. Bütün mikropları havada ve güneş ışınları altında öldürülüyor. Ve ondan sonra yepyeni, tertemiz bir şekilde Allah Celle Celaluhu bizim için tekrar indiriyor. Ve ma entum lehu bi hazinin. Onu bir hazine halinde toplayan siz değilsiniz. Biz ne yaparız? İşte apartmanımızın tepesine 2 tonluk depolar kurarız. 10 tonluk, 20 tonluk, 100 tonluk, 1000 tonluk belki depolar kurarız, o kadar. Ve o da biter. Biter. Yeraltı suları çekiliyor. Büyük sulama motorlarıyla. O da bitiyor. Ve Allah Celle Celaluhu tekrar gökyüzünden indirmek suretiyle yer altındaki hazinelerini tekrar dolduruveriyor. Barajlar bitiyor. Ve insanlar tekrar yağmuru bekliyor. Bunu İstanbul'da yaşayanlarımız, toprağı saksıda görenlerimiz, havadan geçinenlerimiz bunları pek anlaması mümkün değil ama toprağın ne olduğunu bilenlerimiz su ile meyvesine, sebzesine hayat verenlerimiz yağmurun ve suyun ve barajın ne demek olduğunu çok daha iyi bilirler. Ve inna lenahnu nuhyi ve numitu ve nahnul varisun. Dirilten biziz diyor Allah Celle Celaluhu. Ve burada üç biz kelimesini 3 defa kullanıyor. Ve inna lenahnu ve nuhyi. Elbette biz diriltiriz biz. Yani hayat vermek hiçbir insana mahsus değildir. Can vermek. Biz canların oluşmasına sebep oluruz. Yani bir çocuğun doğması için anne ile baba evlenirler. Allah'ın kuralına uygun olarak veya gayrimeşru ilişkiyle bir araya gelirler. Sebep olurlar ama o çocuğa can veren Allah Celle Celaluh'tür. Ve nümitü ve öldüren de biziz. Ve nahnul varisun ve varis olan da biziz diyor Allah Celle Celaluh. Bu dünyadan şahlar gitti, padişahlar gitti, krallar gitti, cumhurbaşkanları gitti ve gidiyor. Başbakanlar gitti ve gidiyor. Zenginler gitti gidiyor. Fakirler gitti, gidiyor. İlim adamları gidiyor, cahiller de gidiyor. Baki kalan Allah Celle Celaluh'tür. Hani şair öyle demiş, bir saray gezdik. Sarayın her tarafı güzel ve en güzel odasının duvarında da çok güzel bir hattat tarafından yazılmış bir eser vardı. O da şöyle yazıyordu. Küllü men aleyha fan. Her şey fani. Er-Rahman suresinden bir ayet-i kerimeyi şiirine iktibas yapmış şair. Küllü men aleyha fan. Her şey fani. Allah baki diye yazıyordu diyor. Ve leqad alimnel müstakdimine minkum ve leqad alimnel müsteahirin. Biz önden gidenleri de arkadan gelenleri de biliriz diyor Allah Celle Celaluhu. Şu gün ve şu saat ve saniyeden önce bu dünyadan ölüp gidenlerin Hazreti Adem'den başlamak suretiyle tamamını Allah Celle Celaluhu bilmektedir. Nerede ölmüştür onu bilmektedir. Ateşte mi yanmıştır, denizde mi boğulmuştur, toprağa mı gömülmüştür? Nerede yatmaktadır, ne işler yapmıştır? Bütün bunların tamamını bilmektedir. Bir de şu andan itibaren İleriye doğru yaşayanların hepsini bilmekte, doğacak olanları da bilmektedir. Önde gidenleri de bilmektedir, arkadan gelenleri de bilmektedir. Hayırlı yollarda öncülük yapan, kılavuzluk yapan, en öne atılan mücahitleri ve yiğitleri bilmektedir. Müslümanız ama geriden gitmede fayda var diyen arkadan gelenleri de bilmektedir. Küfür yolunda öncülük yapanları da bilmektedir. Ve ya belki kaybederler de Müslümanlara döneriz deyip de arkadan gelenleri de Allah Celle Celaluhu bilmektedir. Hepsi onun bilgisi içerisinde hareket etmektedir. Ve inne rabbeke huve yahşuruhum innehu hakimun alim. Şüphesiz senin Rabbin onların hepsini bir araya toplayacaktır. Çünkü o her şeye hükmeden, hükmünde hikmet sahibi olan ve her şeyi bilendir. 26. ayet-i kerime. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ Biz insanı kurumuş çamurdan ve ondan önceki hali de iyice cıvık bir ama bir kalıba dökülmüş, iyice cıvıtılmış bir çamurdan yarattı. Bekletilmiş, kokmuş çamur için. Yani bekleme nedeniyle çamur kokar. Yani hamurumuz koktuğu gibi çamurumuz da kokar. O çürümüş, kokmuş çamur bir kalıba dökülmüş. Mesnun onu ifade ediyor. Ve sonra da o kurutulmuş, takır takır olmuş deriz ya. Salsal kelimesi o. Şöyle vurunca ses getiren fagfur eski dilimizle ses getiren bir çamurdan yapılmış madde salsal. O haldeyken insanı biz yarattık. Yani ona ruh verdik diyor. Vel canne halaknahu min qablu min naris semum. Cinleri de yarattık daha önce. Yani insandan önce cinlerin yaratıldığına da işaret ediyor. Onu da zehirli ateşten yarattık diyor Allah Celle Celaluhu. zehirli, dumanı gayet zehirli olan bir ateşten cinleri yarattık diyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi burada dikkatinizi şuna da çekmek isterim. Tefsir kitabı demek her şeyi doğru yazıyor anlamına gelmez. Bir adamın değerli bir Arapça bilgisi var, niyeti de iyi. Kur'an-ı Kerim'i tefsire başlamış. Şu anda basılmış elimizde tefsirler var bizim. Hazreti Adem'in yaratılışıyla ilgili öylesine uydurma, yani Peygamber Efendimiz söylememiş, sahabe-i kiram söylememiş, tabiinden kimse bir şey dememiş. Kendi çağında biri, buna kıssacılar denilir, hassas tabir edilmiş, kıssacılar, hikayeyle insanları idare eden insanlar. Öylesine uydurma hikayeler üretilmiş ki hiçbirinin tefsirde, hadiste, fıkıhta yeri olmayan hikayeler düzülmüş. Arapça yazılmış, basılmış, Türkçe'ye tercüme edilmiş. Tercüme ederken de bir mübarek çıkıp da altına not düşmemiş. Vallahi de yalan, billahi de yalan dememiş. Şimdi böyle bir tefsiri bir adam okusa, şuna dikkat çekelim yarımız. Yani müfessirin dediği ayet değildir. Ayet şu bizim okuduğumuz bölümüdür. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ Bunun meali de, biraz onu açıklar mahiyettedir. Onun altına Kur'an'da olmayan, hadiste olmayan, sahabe sözü olmayan o kadar uyduruk hikayeler anlatılmış ki adamı dinden imandan eder. Onu da söyleyeyim. Hani Mehmet Akif merhum bu din mucize dermiş. Bunu çok tekrarlarmış. Efendim çokça söylüyorsunuz bunu, yani nedir hedefiniz? Yahu bu millet bize bakıp bakıp da niye gavur olmuyor, ben onu anlamıyorum dermiş. Yani bu anlatılanlar, din adına anlatılanlar öyle dinsizlik var ki ve bu tefsir kitaplarımıza kadar girmiştir. Tevrat'ta da yok, onu söyleyeyim. Bazı arkadaşlarınızın hatırına gelebilir. İsrailiyattandır. Tevrat'ta da yok. Ben baktım bazı şeylere. Tevrat'ta da yok. Ve iz gâle rabbuke lil melâiketi inni hâlikum beşeran min salsalin min hame'in mesnûn. Hani Rabbin meleklere ben çamurdan bir insan yaratacağım, bir beşer yaratacağım demişti. Önce o kopmuş ama bir kalıba dökülmüş bir çamur. Sonra o çamur kurutulmuş, ses getirir halde gelecek kadar kurutulmuş bir çamurdan insanı yaratacağım dedim. Demişti Rabbim. Bu Bakara suresinde 30, 31, 32, 33. ayet-i kerimelerde ve iz gâle rabbüke lil melâiketi inni câilun fil ardı halife gâlu etec'alu fîhâ men yufsidu fîhâ diye devam eden Hazreti Adem'in yaratılışını anlatan ayet-i kerimelere hafif işaret eden bir ayet-i kerime. Feizâ sevveytuhu onu düzelttiğimde ve nefaktu fihi min ruhi kendi ruhumdan da ona üfürdüğümde fe ka'u lehu secidin ona secde ediniz, secdeye kapanınız dedik. Fesecedel melaiketu kulluhu mecmaun. Meleklerin tamamı Adem'e secde ettiler. İlla iblise. Ancak iblis secde etmedi. Eba en yekune ma'as sacidin. secde edenlerle beraber olmaktan kaçındı iblis. Rabbim diyor ki, "Gale ya iblisü ma leke ella tekune ma'as-sacidin." Rabbim iblise diyor ki, "Sana ne oluyor? Secde edenlerle beraber olmuyorsun. Neden?" diyor. Rabbim bildiği halde onu söyletecek şimdi. Niye söyletecek? Bize örnek olacak. Bize. Biz iyi insanları örnek kabul ederiz. Kötü insanlardan da ders alırız biz. Hani Lokman-ı Hakim'e sormuşlar. Yahu sen bu edebi terbiyeyi nereden öğrendin? Edepsizlerden de öğrendim demiş. Edepsizin yaptığı bir tavır benim hoşuma gitmeyince ben onu yapmadım o tavrı bir daha diyor. Gale Rabbim diyor iblis diyor ki lem ekun li escude li beşerin halaktehu min salsalin min hame'in mesnun. Çamurdan yarattığın birine ben secde etmem. Rabbim diyor ki gale fahruc minha fe inneke racim. Peki öyleyse çık cennetten. Sen cennetten kovuldun diyor. Ve inne aleyke laneti ila yevmiddin. Kıyamet gününe kadar yani ceza gününe kadar Allah'ın rahmetinden uzaksın sen. Lanet senin üzerinde. Gale Rabbi fe enzirni ila yevmi yub'atun. Rabbim öyleyse bana kıyamet gününe kadar mühlet ver. Rabbim diyor ki fe inneke minel munzarin. Tamam, mühlet verildi. İlâ yevmil vaktil ma'lum. O bilinen vakte kadar, yani kıyamete kadar. Kâle Rabbi bimâ ağveyteni le üzeyyinenne lehum fil ardı ve le ugviyennehum ecmaîn. Ya Rabbi, beni saptırdığın için ben de yeryüzünde insanların tamamını saptıracağım, azdıracağım ve onlar için yeryüzünü süsleyip güzelleştireceğim. İlla ibadeke minhumul muhlasin. Ancak senin ihlasa erdirilmiş kulların müstesna. Yani şeytan şunu itiraf ediyor. Sana kulluk yapan ve bunu da ihlasla yapan, yani halis, katıksız, mal için, makam için, şöhret için, şan için kulluk değil, Allah'ın sevgisini kazanmak, onun rızasına kavuşmak için ibadet eden kullarını kandıramam ben. قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ. Rabbim de diyor ki, işte bana ulaşan dosdoğru yol budur. اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ اِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ. Benim kullarım üzerinde senin hiçbir otoriten yoktur diyor Allah Celle Celaluhu. Ancak sana uyan azgınlar üzerinde senin otoriten vardır. Senin sözün benim kullarım üzerinde geçmez. Sana uyan azgınlar üzerinde senin sözün geçer. Ve inne cehenneme le mev'iduhum ecmain. Onların tamamının varacağı yer, onlara vaat edilen yer cehennemdir diyor Allah Celle Celaluhu. لَهَا سَبْعَةُ اَبْوَابٍ لُكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ. Onlar için cehenneme 7 tane kapı vardır. Ve her kapısı için o insanlar da gruplara ayrılmışlardır diyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi bazı kitaplarımızda geçer. Peki şeytan bir defa Allah'ın emrini tutmadığından dolayı sonsuza değin. Yani bir secde etmemesinden dolayı kıyamete kadar Allah'ın rahmetinden uzak kaldı. Peki beş vakit namazını kılmayanların durumu ne olacak demişler, bize bir korku vermişler. Ama Kur'an'ın kendisine baktığımızda şeytanın Allah'ın rahmetinden kovulma sebebi secde etmemesinin gerekçesindedir. Ben ona niçin secde edeyim? Halakteni min narin ve halaktehu min tin. Sen beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın. Yani ben daha değerliyim. Daha değerli olan, daha değersiz olana secde etmez ki. Bunu niye emrediyorsun? Derken şeytan kibirlenmiştir. Kibirlenme derken kibiri biz iki türlü anlıyoruz. Bir, insanlara kibirlenme var. Büyük günahlardandır. İki, Allah'a kibirlenme vardır ki o adamı kafir eder. Yani Allah bu işi bilmiyor, ben iyi biliyorum. Bu adamı kafir eder. Ama Allah Celle Celaluhu'nun verdiği nimeti kendinden biliyor adam, başkalarına hava atıyor. Bu yaratılmışa karşı kibirlenmedir. Büyük günahlardandır. Ama Rabbime karşı kibirlenme ise o insanı kafir eder. Şeytan işte oradan kafir olmuştur. Yani Allah'a sen bu işi bilmiyorsun, ben biliyorum. Hiç değerli olan değersiz olana secde eder mi? Niye sen bunu emrediyorsun ki? Diye bir akıl verme durumuna girdiğinden kafir olmuştur. Şimdi günümüze getiriyoruz. Kur'an'ın hükümlerini Cenab-ı Allah'a akıl veriyorlar. Olur mu canım? Bu çağda da yani viski içmeyelim mi, şarap içmeyelim mi? Diyor. Tertemiz fabrikalarda pırıl pırıl aletler içerisinde yapılmış ve doktorlar nezaretinde mikroplarından da arındırılmış şeyler. Niye içmeyelim ki? Diyorlar. Bu çağda da olur mu? Faiz insanları sömürmek bu çağda da haram olur mu? Ölen ölsün, kalan sağlar bizimdir. Yani birileri 6 milyar insan açlıktan kıvransın ama 6 bin insan veya 6 milyon insan yeryüzünün kaymağını yesin. Çağın gereği bu abi, çağın gereği diyor adam. Yani televizyondan seyrediyoruz. Maslak'ta kendini satmak üzere duran erkeklikten kadınlığa dönmüş birini polis götürüyor. O bağırıyor. Geri kalmış ülkenin geri kalmış polisi diyor. Yani çağın gerisinde kalmakla polisi töhmet altında tutuyor. Bas bas bağırıyor. Evet. Onun için bu tür insanlara da biz yardım elimizi uzatıyoruz. İnnel muttegîne fî cennâtin ve uyûn. Muttegî insanlar. Allah'ın rızasını kazanmak için onun bütün emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınanlar cennetlerde ve ırmakların arasındadırlar. Üdhulûhâ biselâmin âminîn. Oraya selametle güvenlik içerisinde giriniz. Ve nezâna mâ fî sudûrihim min gıllin ihvânen alâ sürrin mütekâbilîn. Biz o cennette insanların içindeki olan kinleri de çıkardık. Hileleri, tuzakları çıkardık. Çünkü onlar bizi yiyip bitiren hastalıklarımızdır. Onları da çıkardık. Kardeşler yaptık bütün cennetteki birbirlerine. Ve tanıdık dostlar birbirleriyle orada karşılıklı koltuklar üzerinde Allah Celle Celaluhu'nun nimetlerinden yararlanmaktadırlar. La yemessuhum fiha nasabun ve lahum minha bi muhracin. Orada yorulmak yok ve oradan hiçbir zaman çıkmak da yoktur diyor Allah Celle Celaluhu. Rabbimiz dünyamızı cennet eylesin, ahiretimizi de cennet eylesin. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.